Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αίγης τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε μερικές ερωτήσεις που ήδη τις βάζετε εκεί στο κουτί και επειδή μαζεύονται πολλές για να μην θεωρηθεί ότι τις περιφρονούμε και δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα. Γι' αυτό έτσι... Λέει λοιπόν τα εξής, μία ερώτηση. Στην επιστολή του Παύλου προς Ρωμαίους διαφαίνεται η αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κακός. Θέλει να κάνει το καλό, αλλά δεν μπορεί γιατί έχει θρονιαστεί μέσα του η αμαρτία και νιώθει δυστυχισμένος. Πράγματι, ο χριστιανισμός πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κακός? Πώς γίνεται αυτό αφού όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι καλά αγαθά? Θέλω να τονίσω ότι στο Πανεπιστήμιο μας διδάσκουν ότι για τον χριστιανισμό η φύση του ανθρώπου είναι κακή. Γι' αυτό και η αγωγή εκπαίδευση είναι αυτή που θα βοηθήσει το άτομο να βρει το σωστό δρόμο, το δρόμο της αρετής. Θα ήθελα επίσης να σχολιάσετε την φράση «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο». Τώρα πώς συνδέεται το ένα με το άλλο δεν μπορώ να καταλάβω. Φαίνεται ότι το ξύλο είναι από τη φύση του καλό. Γι' αυτό και... Αν και φαίνεται έτσι κάπως απλοϊκή αυτή η ερώτηση, όμως είναι πολύ βασική διότι απασχόλησε έντονα την Εκκλησία μας και από τον πρώτο καιρό της εμφανίσεώς της. Δηλαδή το θέμα του κακού. Και η Εκκλησία συνοδικώς και με τα έργα των πατέρων απέδειξε και κατεδίκασε όσους ανθρώπους διδάσκουν ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κακός ή ότι υπάρχει κάτι κακό. Ακόμα μπορούμε να πούμε ότι ούτε ο... Ακόμα ξέρετε ότι ούτε ο διάβολος δεν είναι από τη φύση του κακός. Διότι εφόσον ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα το οποίο δεν το δημιούργησε ο Θεός, άρα λοιπόν τίποτα δεν είναι εκ της φύσεως του, εκ της δημιουργίας του κακού. Έγινε κακό αργότερα. Δηλαδή ακόμα είπαν οι πατέρες ότι το κακό είναι ανυπόστατο με την έννοια ότι είναι η απουσία του καλού, η απουσία του αγαθού, η απουσία του Θεού ουσιαστικά δημιουργεί το κακό. Και κακό είναι η απουσία του αγαθού Θεού. Δεν έχουμε στον κόσμο δηλαδή δύο αρχές όπως διδάσκαν παλαιότερα πολλοί αιρετικοί και φιλόσοφοι και σήμερα ας πούμε ακόμα οι Ινδουιστές, αυτές οι ανατολικές θρησκείες οι οποίες διδάσκουν ότι ο κόσμος έχει δύο αρχές, την αρχή του καλού και την αρχή του κακού. Ή ότι ας πούμε ένας κακός Θεός δημιούργησε τα κακά όντα και ένας καλός Θεός δημιούργησε τα καλά όντα. Ο Θεός είναι η αρχή και το τέλος όλης της δημιουργίας, ο Χριστός, ο Λόγος. Άρα λοιπόν, όπως λέει η Αγία Γραφή, ότι κάθε φορά που δημιουργούσε ο Θεός κάτι, αμέσως αυτό το δημιούργημα ήταν καλόν λίαν, πάρα πολύ καλόν. Έτσι και ακόμα είχε τη δυνατότητα να γίνει τέλειον. Ξέρουμε όμως ότι το κακό άρχισε να υπάρχει αυτής στιγμής ο άνθρωπος αρνήθηκε τη συνεργασία με τον Θεό, αρνήθηκε την κοινωνία με τον αγαθό Θεό, αντάρτευσε, διέκοψε τη σχέση του με τον Θεό δια της παρακοής και αμέσως δηλαδή η απουσία του αγαθού Θεού δημιούργησε το κακό. Γι' αυτόν τον λόγο και κριτήριο του πνευματικού ανθρώπου είναι το να βλέπει όλους τους ανθρώπους καλούς. Δηλαδή, εάν εμείς δεν βλέπουμε όλους τους ανθρώπους καλούς, σημαίνει ότι είμαστε πνευματικά άρρωστοι. Δεν φτάσαμε δηλαδή εις την τελειότητα. Ένας Άγιος, ο Αββάς Ισαάκ, λέει, ερωτάει, ας πούμε, τρόπο τον εαυτόν, τι σημαίνει ελεήμων καρδία ή καθαρότης καρδίας, και απαντά ότι ελεήμων καρδία και καθαρά καρδία είναι όταν ο άνθρωπος φτάσει στο σημείο όπου να βλέπει τους πάντες, όλους τους ανθρώπους καλούς, αγαθούς, καθαρούς, εικόνες Θεού, και ακόμα να καίγεται η καρδία του και υπέρ των δαιμόνων. Δηλαδή, οι σκέψεις ακόμα ότι υπάρχουν όντα, όπως οι δαίμονες, οι οποίοι δεν έχουν κοινωνία με τον Θεό, αυτοί οι σκέψεις δεν τον κινεί σε αγανάκτηση εναντίον του Σατανά, σε οργή κατά του Σατανά, αλλά σε μια λύπη, μια θλίψη για το ότι αυτός και αυτός ακόμα θα χωριστεί από τον Θεό. Έτσι πολλές φορές όταν καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι γύρω μας είναι πάρα πολύ καλοί και τα κακά έργα που γίνονται δεν είναι επειδή είναι οι άνθρωποι κακοί, αλλά είτε από άγνοια, είτε διότι ας πούμε βρίσκονται εχμάλωτοι στα διάφορα πάθη, από λάθη, από αδυναμία, από αγνωσία του Θεού, έτσι λοιπόν μετριάζεται και εμάς η κακία μας απέναντι στους άλλους ανθρώπους, γινόμαστε πιο άνετοι με το περιβάλλον μας, πιο ελεύθεροι, βλέπουμε τα πάντα ας πούμε πολύ καλά. Και διαβάζαμε χθες στο μοναστήρι μας ένα κείμενο για τον Αββά Μονά, ο οποίος ήταν χρόνια ασκητής στην έρημο και μετά τον έκαναν επίσκοπο. Και όταν τον έκαναν επίσκοπο, του πήγανε ένα ανδρόγυνο να τους δικάσει, αφού ήταν επίσκοπος. Και εκεί άρχισε να λέει ο καθένας τα δικά του, ας πούμε, και αυτός τους αντιμετώπιζε με μάκραν επίοικαν και όλους τους έβγαζε καλούς, ας πούμε. Και του λέει εκείνη η γυναίκα ότι αυτός ο Αββάς, δηλαδή αυτός ο γέρος, είναι σαλός, είναι τρελός. Τι είναι τούτα πράγματα, τι δίκη κάνει τώρα, ας πούμε. Και της λέει, τόσα χρόνια στην έρημο να αγωνίστηκα να αποκτήσω αυτήν τη σαλότητα και τώρα θα τη χάσω εξαιτίας σου. Δηλαδή θα γίνω κι εγώ πονηρός σαν εσένα και παντού να βγάζω κακίες και πονηρίες διότι θέλεις εσύ. Τόσα χρόνια άσκησης, προσευχής, πνευματικής δηλαδή και σωματικής ασκήσεως χρειάστηκα να φτάσεις στην καθαρότητα της καρδίας και θα τη χάσει διότι οι άνθρωποι είναι κακοί. Και αυτό που είπε ακόμα ο Χριστός, ότι αν μη στραφείτε και γίνεις ως τα παιδεία που μη εισέλθετε στην Βασιλεία των Ουρανών, μπορούμε να πούμε ότι εφαρμόζεται εδώ. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος δεν φτάσει να έχει αυτήν την παιδική ψυχή, την παιδική καρδία, που να τα βλέπει όλα καλά, όλα αγαθά, όλα μες στο φως, να μην υποπτεύεται τίποτα, να μην έχει κακές εικόνες για τον άλλον άνθρωπο, τότε δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Τώρα θα μου πείτε ότι, Πάτερ, μα τι είναι τα πράγματα, ας πούμε, θα μας βγάλουν τρελούς, δηλαδή παλαβούς. Θα γίνουμε παλαβοί, να μην καταλαβαίνουμε τίποτα, μας γελά ο κόσμος, να μας γελούν οι άλλοι, να μας εκμεταλλεύονται, να γινόμαστε θύματα του κάθε ενός. Δεν νομίζω ότι η Εκκλησία δημιουργεί τέτοια όντα, δηλαδή, ας πούμε, ανθρώπους που είναι θύματα, διότι ναι μεν, υπάρχει η αγαθότης, αλλά η αγαθότης αυτή δεν είναι διανοητική. Είναι στην καρδία. Δηλαδή η κάθαρση, η αγαθότης, η απλότης, πώς να πούμε αυτή, η καλή διάθεση είναι μια καρδιακή αίσθηση μέσα στην καρδιά μας. Δεν είναι ο νους μας. Ο νους μας είναι καλός, είναι λογικός, είναι έξυπνος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος ότι να γίνεστε, λέει, παιδεία, όχι στα φρένα, στο λογικό, να μωρεύκεστε, δηλαδή που λέμε στην Κύπρο, να γίνεστε μωρά, σαν τα μωρά ανόητοι, αλλά να γίνεστε στην κακία, στην καρδία. να είσαστε παιδάκια ως προς την κακία, να μην έχετε κακίες μέσα σας. Αλλά ο νους σας να είναι τετράγωνος, να είναι λογικός, διότι εάν ο νους μας δεν στέκει στη βάση του και δεν έχει λογική, τότε οπωσδήποτε θα έρθει μια ώρα που το πρώτο πλήγμα που θα φάμε θα είναι από τον σωρενά, από τον εχθρό της σωτηρίας μας που θα μας νικήσει. Και το παράδοξο ακόμα το οποίο συμβαίνει στους ανθρώπους του Θεού είναι, ενώ είναι πανέξυπνοι άνθρωποι, πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι, και βλέπουν με τον καθαρό νου τους όλες τις ενέργειες των άλλων ανθρώπων, δεν τους γελάει τίποτα, καταλαβαίνουν πολύ καλά εάν ο άλλος κινείται, ας πούμε, από κακία, αν κινείται από πονεργιά, αν κινείται από ιδιοτέλεια. Εν τούτης, πάντοτε έχουν τρόπο ώστε και τον άλλον άνθρωπο να μην πληγώσουν, να μην μειώσουν, να μην τον διαλύσουν, αλλά και τον εαυτόν τους να τον φυλάξουν. Θυμάστε που ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο να γινόμαστε φρόνιμοι σαν τους όφοι, σαν τα φύκια, και ακέραιοι σαν τις περιστερές. Δηλαδή, να προσέχουμε πάρα πολύ, όπως προσέχει το φίδι που αν κινδυνεύσει αμέσως πάει και κρύβει το κεφάλι του κάπου και να μην το χτυπήσει το κεφάλι και να το σκοτώσουν, όπως είναι η αντίληψη της εποχής εκείνης, και ταυτόχρονα να είμαστε ακέραιοι άνθρωποι, όπως το περιστέρι που θεωρείται, ας πούμε, δείγμα της ακεραιότητας, της τελειότητας, ώστε επάνω μας να μην πιάνει η κακία και η αμαρτία και η δολιότητα του κόσμου. Αυτό νομίζω είναι ένα χάρισμα, μια χάρη στην οποία μόνο η Εκκλησία μπορεί να την δώσει. Δηλαδή να κάνει τον άνθρωπο να συνδυάσει τα δύο άκρα, τα δύο παράδοξα πράγματα. Και απλών εις την καρδία, καθαρών εις την καρδία, και ταυτόχρονα πανέξυπνων και πανούργων, με την καλή σημασία, ώστε να μην το εγγίζει η κακία του κόσμου τούτου. Βέβαια οι πατέρες οι Άγιοι, ας πούμε αυτοί οι μεγάλοι Άγιοι Αβάδες της Ερήμου, άφησαν τον εαυτό τους εξ ολοκλήρου να κατεργαστεί αυτήν την μακαρία απλότητα σε τέτοιο σημείο που ακόμα πολλές φορές τα παραδείγματά τους θεωρούνται, ας πούμε, σήμερα ακατανόητα. Εάν διαβάσετε το Γεροντικό, παραδείγματος χάρη, που πρέπει να το διαβάζετε, είναι από τα πιο ωραία βιβλία της Εκκλησίας, θα δείτε εκεί πώς οι πατέρες αυτοί, οι ασκητές της Αιγύπτου, επίτηδες παρέδιναν τον εαυτόν τους σε τελεία, δηλαδή υπερνίκηση κάθε λογικής και κάθε συμφέροντος, όχι γιατί ήταν παράλογοι ή άλογοι, αλλά διότι τελικά κατάλαβαν ότι το αιώνιο συμφέρον απαιτούσε να παραδώσουν τη λογική του κόσμου τούτου τελείως έξω από κάθε ενέργεια δική τους και να προσλάβουν τη λογική του Θεού. Και η λογική του Θεού λέει το εξής, ότι όταν σου δίνουν ένα χαστούκι στο ένα μάγουλο, να γυρνάς και το άλλο. Και όταν σου πιάνουν, ας πούμε, το ρούχο σου, να δίνεις, ας πούμε, και το άλλο ρούχο. Και όταν σε αναγκάζουν να πας ένα μίλι, να πηγαίνεις δυο. Λέει το γεροντικό ότι ένας αβάς είπε σε ένα μωρό, ότι έλα εδώ τέκνο του λέει, ξέρεις ότι ο Χριστός μας είπε, άμα μας κλέβουν τα πράγματά μας, να μην τα ζητούμε. Και άμα μας ζητάνε τα υπάρχοντά μας, να τους τα δίνουμε. Και άμα μας πιάνουν τα ρούχα μας, να τους τα δίνουμε. Και άμα μας δίνουν ένα ράπισμα στη μια πλευρά, να το γυρνάμε και την άλλη. Του λέει τέκνο είναι να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Του λέει χαζός είσαι αβά, θα κάνεις τέτοιο πράγμα. Δηλαδή ακόμα και ένα μωρό, το οποίο έχει απλή λογική, με την απλή κοσμική λογική, θεωρούσε, ας πούμε, γελιότητα. Όμως πρέπει να καταλάβουμε καλά ότι εάν θέλουμε να είμαστε πραγματικά τέκνα του Θεού και πραγματικά τέκνα της Εκκλησίας, τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να βαδίζουμε με δύο πόδια, ας πούμε, το ένα πόδι του κοσμικού φρονήματος και το άλλο πόδι του φρονήματος του Θεού. Δεν συμβιβάζονται αυτά τα πράγματα. Και όποιος επήγε να τα συμβιβάσει, τα έκανε θάλασσα. Δεν κατάφερε τίποτα. Διότι αλλού πάει ο κόσμος, αλλού πάει ο Θεός. Δηλαδή όταν λέμε κόσμο δεν εννοούμε την κοινωνία, εννοούμε το φρόνημα των ανθρώπων, το φρόνημα, το μακράν του Θεού φρόνημα. Διότι ποια λογική μπορεί να υπάρξει εις την θυσία, όταν ας πούμε πρέπει να θυσιαστούμε. Όταν αποθνίσκομαι θεληματικά, αποθνίσκομαι στον καθημερινό μας αγώνα. Ποια λογική μπορεί να υπάρξει όταν ας πούμε στην ελεημοσύνη, να δώσω τα πάντα και να μην θέλω τίποτα πίσω. Σήμερα βλέπετε, δίνουν και παίρνουν ακόμα και τόκον. Όχι απλώς παίρνουν όσα έδωσαν, αλλά παίρνουν και τόκον. Και αν ας πούμε γελαστεί να πεις, ξέρω εγώ, κάτι κακό για έναν άνθρωπο, τότε ζητά λόγων. Δεν ισχύει ας πούμε το με συγχωρείς. Και αυτό είναι το λιγότερο. Πού να προχωρήσει ακόμα κανείς περισσότερο να αγαπά τους εχθρούς του. Και όταν λέμε να αγαπά, όχι να τους συγχωρά. Το να συγχωράς τους εχθρούς, τέλος πάντων, μπορεί να έχεις αγαθή καρδιά για να το κάνεις. Αλλά το να αγαπήσεις τους εχθρούς σου, το οποίο είναι μια θετική κίνηση τεράστια, αυτό είναι η εντολή του Χριστού. Δεν μας είπε απλώς συγχωράτε τους εχθρούς σας, αλλά να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Και ακόμα, όπως λέει ο Άγιος Ιλιανός, ότι όποιος δεν αγαπά τους εχθρούς του, τότε αυτός δεν μπορεί να πει ότι είναι χριστιανός. Δηλαδή, εάν δεν φτάσουμε σε αυτήν την παραδοξότητα της κατάργησης των σημερινών ιδίως λογικών κριτηρίων, τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι ακολουθούμε σωστά τον Χριστό. Τώρα, γιατί στο Πανεπιστήμιο λένε αυτά, δεν ξέρω αν τα λέει στο Πανεπιστήμιο, αν ο Χριστιανισμός λέει ότι είναι κακός, αλλά δεν σημαίνει ότι ό,τι λένε στο Πανεπιστήμιο είναι και Ευαγγέλιο, έτσι δεν είναι. Και στο Πανεπιστήμιο υπάρχουν διάφορες θεωρίες, διάφορες διδασκαλίες, διάφορες νοοτροπίες. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εσείς όμως να έχετε κριτήρια δικά σας και να κοσκινήσετε αυτά που ακούτε. Διότι να σας πω εγώ από το δική μου εμπειρία, διότι το Πανεπιστήμιο δεν το ξέρω εγώ, αλλά ξέρω από το δικό μας Πανεπιστήμιο που ήμουν και στη θεολογική σχολή, ότι τα 70% των διδασκαλιών των καθηγητών ήταν ανοησίες και αιρέσεις. Τα 70%. Και κανείς χρειάστηκε να κάνει μια αποτοξίνωση, δηλαδή έναν εμετό όλων εκείνων που έμαθε στο Πανεπιστήμιο, τα οποία ήταν αιρετικά πράγματα. Διότι αυτοί όλοι μάθαιναν θεολογία στη Δύση. Ήταν ορθολογιστές βασικά. Ήταν θεολόγοι άθεοι. Δηλαδή η θεολογία τους ήταν αθεία ουσιαστικά. Διότι ήταν υποτιταγμένοι στον αυτόν λόγο. Ήταν φιλοσοφία μάλλον, όχι θεολογία. Τι σημαίνει, επειδή το έλεγε ο καθηγητής της θεολογίας, έπρεπε να το καταπιούμε κι εμείς ή να το χάψουμε επειδή έτσι το έλεγε. Είμαστε σε μια εποχή ευτυχώς που μπορείτε να διαβάζετε, για τόσα άλλα πράγματα έχετε κρίσεις, οπότε να διαβάζετε και να έχετε ανησυχίες, να έχετε ερωτηματικά και αφιβολίες και να εξετάζετε κάθε λόγο που ακούτε, ιδίως όταν αυτός ο λόγος αφορά την προσωπική σας πνευματική ζωή. Διότι στην πνευματική ζωή δεν μπορούμε να παίζουμε. Τώρα, εάν σε ένα θεώρημα, ξέρω εγώ, επιστημονικό ή φιλοσοφικό, βγήκε κάτι λάθος, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά φανταστείτε, ας πούμε, να κάνει λάθος ένας, ας πούμε, που φτιάχνει ένα αεροπλάνο, ας πούμε, έτσι, και μπαίνουν 500 άνθρωποι μέσα και από ένα μικρό λάθος τους καταστρέφει όλους. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Ξέρετε ότι ενώ δεν μπορούμε να το καταλάβουμε πολύ καλά, ιδίως όταν είμαστε στην αρχή, το πώς η διδασκαλία επηρεάζει το ήθος του ανθρώπου, το βλέπουμε όμως πρακτικά σε ανθρώπους. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους της Εκκλησίας, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι έμαθαν να αντιμετωπίζουν την Εκκλησία σαν ένα σύστημα, να γίνονται, να έχουν έξτρα μέσα τους, να είναι κακοί, να μην αγαπούν τους εχθρούς τους. Δηλαδή, όπως συμπεριφέρονται, ας πούμε, οι οπαδοί του ενός κόμματος εναντίον του οπαδού ενός εναντίον άλλου κόμματος και κάνουν, ξέρω εγώ, διαδηλώσεις και ρίχνουν πέτρες και πατάτες και λεπίδες και πράγματα, το ίδιο δηλαδή περίπου να γίνεται και μέσα στους χριστιανούς. Και όλα αυτά εν ονόματι του Ευαγγελίου δήθεν. Πού πάει ο λόγος του Θεού? Μας είπε να κάνουμε διαδηλώσεις, να σκοτώνουμε τους άλλους, να χτυπιόμαστε, να δέρνουμε ένας τον άλλο τάχα, δηλαδή για την επικράτηση του Ευαγγελίου? Αλλά γίνονται αυτά διότι η κακή διδασκαλία, η κακή δηλαδή, η κακή έτσι μέσα στο νου τους πρόσληψη των ιδεών, ή όπως λέμε Το κακό δόγμα γεννά το κακό ήθος. Οπότε εάν πιστεύουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι κακοί, τότε δικαιολογείται και κακία μας εναντίον των κακών ανθρώπων. Λέγεται μέσα στο βίο του Αγίου Σιλανού ότι κάποτε βρέθηκε ο Άγιος Σιλανός σε μια συζήτηση στο Άγιον Όρος και κάποιος μοναχός εκεί αξινεκφράζεται εναντίον του Σατανά με πολύ έτσι βαρκές εκφράσεις, ας πούμε. Και έλεγε μακάρι να γίνει αυτή μια παρουσία, να τον πιάσει ο Θεός, να τον βάλει μέσα στην κόλαση, να γλιτώσουμε πουλό του, ας πούμε μας έκαψε να τον τηγανίσει εκεί πέρα, να τον κάνει. Πότε αυτός ανατρίχιαζε, ας πούμε, Άγιος του Άγιος. Πώς είναι δυνατόν να μιλάς έτσι, έστω ακόμα και ο Σατανά. Διότι δεν μπορεί να αντέξει η καρδία του Αγίου ανθρώπου έναν όν, ένα πλάσμα το οποίο να καταστρέφεται. Βέβαια, θα μου πεις, δεν θα γίνει έτσι. Βεβαίως θα γίνει έτσι. Έτσι θα γίνει. Αλλά όχι διότι ο Θεός θα το κάνει, αλλά διότι αυτός διάλεξε να καταδικάσει με αυτόν του έτσι. Ο Θεός είναι αμέτωχος κακών. Ακόμα αμέτωχος και της αιωνίου κολάσεως. Και ξέρετε που είπαμε μια άλλη φορά ότι είναι βασική διδασκαλία της Εκκλησίας ότι ουσιαστικά η κόλαση δεν είναι ένας τόπος δημιούργημα του Θεού. Δεν έπλασε δηλαδή ο Θεός κόλαση. Η κόλαση υπήρξε και υπάρχει και θα υπάρχει λόγω του ότι τα όντα αυτά, οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, και οι δαίμονες δεν θα θελήσουν, δεν θα μπορούν λόγω του ότι δεν θέλησαν να κοινωνήσουν με τον Θεό. Άρα λοιπόν αυτή η γνώση του Θεού και μη μπορώντας να κοινωνήσουν με τον Θεό, ενώ το γνωρίσουν, θα το γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι τον Θεό, αυτό είναι η αιώνιος κόλασης και ο σκόλιξ ο ακίμητος και το σκότος το ατελεύθερο και αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Ενώ αντίθετα η Δύση, βάσει του ορθού λόγου και της φιλοσοφίας του στοχασμού, δίδαξε ότι ο Θεός δημιούργησε τόπον όπου υπάρχει κόλαση. Και μάλιστα τον εντόπιζε ένα διάστημα δυτική όταν ήταν στα βάθη της γης, τα έγκατα της γης. Αυτά είναι όλα λάθος. Και βέβαια η αγωγή, η εκπαίδευση που γίνεται όχι στο πανεπιστήμιο αλλά και στην εκκλησία, διότι η πνευματική αγωγή ελευθερώνει τον άνθρωπο από την κακία, διότι η διανοτική αγωγή δίνει βέβαια μια διανοτική επεξεργασία μέσα στον άνθρωπο, η οποία μπορεί πολλές φορές να έχει και επεκτάσεις και στον πνευματικό του κόσμο. Όμως η τελεία ελευθερία από το κακό, δηλαδή από τον διάβολο, αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει, ο Χριστός, η Εκκλησία. Γι' αυτό ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να ελευθερώσει ουσιαστικά τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας του Σατανά. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα ένα σχολείο, όσο καλό σχολείο και να είναι. Ούτε η Εκκλησία μπορεί να το κάνει, εάν γίνει σχολείο η Εκκλησία. Εάν η Εκκλησία πάυσει να είναι Εκκλησία ως μυστήρια, ως θεία ευχαριστία, ως μετάνοια και γίνει σχολείο, έστω και αν είναι κατηχητικό σχολείο, τότε δεν μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τις ενέργειες του Σατανά. Γι' αυτό και η Εκκλησία, το κύριον έργο της, δεν είναι η διδασκαλία, αλλά η λατρεία. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε πλήθος λατρείας και τμήμα διδασκαλίας. Βλέπετε, τελούμε τη λατρεία ώρες και έχουμε 15-20 λεπτά κατήχηση. Και η κατήχηση και η διδασκαλία είναι απαραίτητη, αλλά η λατρεία είναι το πρώτο στον έργο της Εκκλησίας και τα μυστήρια. Διότι ουσιαστικά η χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορεί να μπει μέσα στο βάθος της καρδίας του ανθρώπου και να τον ελευθερώσει, να τον κάνει υγιή. Και εάν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε, ας πούμε, τι είναι η Εκκλησία ουσιαστικά. Τι είναι ένα σχολείο, είναι ένα σύλλογος, μια ομάδα. Τι είναι η Εκκλησία, τότε η Εκκλησία μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα νοσοκομείο, ένα ιατρείο, το οποίο θεραπεύει τον άνθρωπο. Και αν το ιατρείο, ξέρω εγώ, είναι ένα νοσοκομείο, ας πούμε, είναι μόνο πας εκεί, σου κάνουν ψυχανάλυση ή σου μιλάνε λόγια, ας πούμε, καλά και με τα λόγια περιμένουν να θεραπευτεί τον τυφλό σου που θέλει χείριση, ασφαλώς δεν είναι αυτό το πράγμα νοσοκομείο. Μπορούν τα λόγια να σε θεραπεύσουν, αν ξέρω εγώ είσαι λίγο συναφορεμένος, εάν έχεις καμιά στραβή ιδέα, εάν κάτι δεν πάει καλά με τις σημαίες του νου σου, τέλος πάντων μπορούν να το κάνουν. Αλλά η ουσιαστική, ας πούμε, ιατρική χρειάζεται, ας πούμε, πρακτική επέμβαση. Να επέμβει ο γιατρός να κόψει. Να κόψει, να ράψει, να δώσει φάρμακα, να θεραπεύσει. Εάν δεν το κάνει αυτό, τότε δεν έχει καμιά σχέση με την ιατρική. Έτσι λοιπόν είναι και η Εκκλησία, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι οποίοι προσπαθούν να θεραπεύσουν τους άλλους μόνο με τα λόγια. Γι' αυτό κάποτε, ξέρετε, πριν μερικά χρόνια, πριν αρκετά χρόνια, μέσα στους κύκλους, τους θεολογικούς, ας πούμε, κύκλους, θεωρείται ότι ο εξομολόγος και ο ψυχολόγος είναι το ίδιο πράγμα. Και έλεγα να σου πω ότι να γίνεις εξομολόγος, αλλά να γίνεις και ψυχολόγος. Δηλαδή θεωρείται ότι έπρεπε να σπουδάσεις ψυχολογία για να είσαι καλός πνευματικός, ας πούμε. Και μερικοί το έκαναν βέβαια, ας πούμε, έγιναν και ψυχολόγοι. Και τελικά πήγαιναν να θεραπεύσουν τον άνθρωπο βάσει της ψυχολογίας. Άλλο πράγμα είναι η ψυχολογία, αλλού απευθύνεται, άλλο αντικείμενο έχει και άλλο αντικείμενο έχει η Εκκλησία και ο πνευματικός. Ο πνευματικός θεραπεύει τον άλλον άνθρωπο πρώτα απ' όλα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, διότι τελεί μυστήριο. Δεν είναι μία συνάντηση όπως πάμε σε ένα ψυχολόγο, απλώς εδώ είναι παπάς αντί γιατρός. Γι' αυτό βλέπετε η Εκκλησία έχει ολόκληρα βιβλία με ευχές, ακόμα και όταν πέσει ένας ποντικός μες στο λάδι. Άμα πέσει ένας ποντικός μέσα σε ένα πιθάρι λάδι, έχει ευχές η Εκκλησία. Και καλή είναι η παπά να διάσει ευχές. Πάει βέβαια και ο άλλος ο μικροβιολόγος να δει, ας πούμε, τι γίνεται εκεί, άμα έκανε ένα μικρόβιο. Αλλά θέλω να πω ότι η Εκκλησία αγκαλιάζει με τη χάρη του Θεού όλες τις ενέργειες του ανθρώπου. Και δεν πρέπει βέβαια η Εκκλησία να νομίζει, ας πούμε, όχι η Εκκλησία, αλλά εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, ότι τέλος πάντων όταν είμαστε εμείς δεν χρειάζεται κανένας άλλος. Έτσι. Δηλαδή, λένε πολλοί, ας πούμε, λέει εδώ μια ερώτηση άλλη, και να το συνδυάσουμε. Λέει ότι κανονικά, όταν, το να πηγαίνουμε στον ψυχίατρο ή ψυχολόγο όταν έχουμε κατάθλιψη, τάσεις αυτοκτονίας, είναι αμαρτία? Και ακόμα τον ίδιος ο πνευματικός μας στέλνει στον ψυχίατρο και ψυχολόγο, τότε δεν είναι αμαρτία? Κανονικά δεν πρέπει να καταφεύγουμε στον πνευματικό και στον Θεό? Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά ότι ο πνευματικός δεν είναι γιατρός. Έτσι. Και ο γιατρός δεν είναι πνευματικός. Όταν ο γιατρός πάει να γίνει πνευματικός, είναι τσαρλατάνος. Και όταν ο πνευματικός πάει να γίνει γιατρός, είναι ψεύτης. Εκτός και αν έχει σπάσει ιατρική, ας πούμε. Και είναι γιατρός. Αλλά δεν μπορεί ένας πνευματικός ιερέας να σου πει, ξέρω εγώ, αν πρέπει να κάνει χείριση, ας πούμε, τους πνεύμονες σου ή όχι. Αυτό πρέπει να σε εξετάσει ο γιατρός. Και ας σου πει ο γιατρός, να κάνεις, να κάνεις. Ο ιερέας θα έρθει να σου διαβάσει μια ευχή, να σε επισκεφθεί χάρη στο Αγίου Πνεύματος, να σου δώσει ο Θεός υπομονή, δύναμη, στηριγμό στον αγώνα σου και αν είναι για το συμφέρον σου και την υγεία σου ακόμα. Αλλά θυμάστε πολύ καλά ότι ο Χριστός, όταν έκανε θαύματα, εθεράπευε πρώτα την ψυχή του ανθρώπου και ύστερα το σώμα του. Το πρώτο που ζητά ο Θεός είναι την ψυχική ίαση, όχι τη σωματική. Διότι αυτό είναι έργο που το κάνουν και οι άνθρωποι. Το να πηγαίνουμε στο ψυχίατρο ή στο ψυχολόγο είναι καλό με ορισμένες δηλαδή προϋποθέσεις. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που οπωσδήποτε πρέπει να πάμε σε ένα ψυχίατρο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πρέπει να πάμε. Και οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε και τα φάρμακα που μας δίνει ο ψυχίατρος. Διότι αν δεν τα πάρουμε ή αν δεν πάμε, θα γίνουμε χειρότερα. Και ακόμα πολλές φορές και εμείς οι ιερείς, και εγώ ας πούμε, συστήνω σε ανθρώπους να πάει σε γιατρό. Διότι ευρίσκεται σε τέτοια κατάσταση όπου δεν μπορεί να ενεργήσουν πλέον τα δικά μας λόγια. Και ενεργούν βέβαια οι προσευχές και οι ευχές της Εκκλησίας, αλλά αυτές αναφέρονται στην πνευματική ίαση και για τη σωματική υγεία πρέπει να πάει σε έναν γιατρό. Εάν χάλασε το νευρικό του σύστημα, τότε πρέπει να πάει σε έναν νευρολόγο. Εάν χάλασε ψυχίατρο. Τώρα, εκείνο που χρειάζεται πολύ προσοχή δεν είναι οι ψυχίατροι τόσο και οι νευρολόγοι, είναι οι ψυχολόγοι. Αυτοί οι οποίοι δεν ασκούν συστηματική επιστημονική ιατρική στον άνθρωπο, αλλά προσπαθούν με διάφορες λόγια, με διάλογο, με αναλύσεις, ψυχικές αναλύσεις, να βοηθήσουν μια κατάσταση. Εάν ο ψυχολόγος είναι καλός άνθρωπος, δηλαδή εάν είναι σοβαρός, εάν σέβεται την προσωπικότητα και εάν οπωσδήποτε έχει σχέσεις με την Εκκλησία, είναι πνευματικός άνθρωπος, τότε πιστεύω ότι βοηθά πάρα πολύ. Εάν δεν έχει καμία σχέση με αυτά, τότε πολλές φορές είναι και επικίνδυνος. Διότι αρχίζει να λέει άλλα τον άλλο και σπρώχνει τα πράγματα εκεί που θέλει εκείνος και γίνονται πολλά έκτροπα, πάρα πολλά έκτροπα με τους ψυχολόγους. Εάν στέκει, έχει καλός. Εάν δεν στέκει, τότε είναι επικίνδυνος. Δεν είναι αμαρτία το να καταφεύγει κανείς εκεί. Τώρα βέβαια, αν θέλει να ρωτήσει και τον πνευματικό του, ας πούμε, ή αν πρέπει να πάει ή όχι, ας τον ερωτήσει. Όμως να ξέρετε ότι χρειάζεται μια προσοχή. Ποιο ρωτάμε πάντοτε, ακόμα και ένα πνευματικό, έτσι. Διότι είμαστε άνθρωποι, έχουμε περιορισμένες δυνάμεις, περιορισμένες γνώσεις, περιορισμένες αντιλήψεις και δεν σημαίνει ότι αν κάποιος ιερέας απλώς και μόνο έλαβε την ευλογία του επισκόπου, την χειροθεσία να γίνει πνευματικός, άρα μπορεί να αποφαίνεται και λαθάστος περί παντός θέματος. Όμως πιστεύω ότι αν πάμε ταπεινά και με προσευχή και ρωτήσουμε, τότε οπωσδήποτε ο Θεός θα μας αποκαλύψει το θέλημά Του. Όμως φτάνει και εμείς να μην κουβαλούμε δηλαδή την σύγχυσή μας και στο θέμα αυτό το σχέσιο με τον πνευματικό μας. Μήπως θα ρωτήσετε κάτι ή να συνεχίσουμε. Ναι, Γιάννη. Γιατί πολλοί γέροντες προτιμούσαν να υποφέρουν κάποιες αρρώστιες και να μην πηγαίνουν στο γιατρό? Πολλοί πατέρες δεν πήγαιναν στο γιατρό, όχι διότι απέρριπταν την ιατρική επιστήμη, αλλά κυρίως αυτοί που δεν πήγαιναν ήταν ασκητές, μοναχοί ασκητές, οι οποίοι όλη τη ζωή ήταν, ας πούμε, τελείως έτσι εκτός κόσμου. Άρα και σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις δεν ήθελαν να καταφεύγουν, ας πούμε, σε ανθρώπινα μέτρα. Είναι και αυτό ένα ανάλογα με την πνευματική κατάσταση που έχουμε. Όμως τελικά όλοι πήγαιναν. Απόδειξε, ας πούμε, ο Μέγας Άγιος, ο Άγιος Νεκτάριος της εποχής μας, του αιώνα μας, εκοιμήθηκε στο νοσοκομείο. Όταν πήγε για να θεραπευθεί. Ο πατήρ Πέης που ήταν πριν λίγο καιρό, και αυτός εχειρίστηκε παρόλο που δεν ήθελε, επιβλήθησε ιατρική θεραπεία. Ο πατήρ Πορφύριος, ο οποίος θεράπευε τους άλλους με τον λόγο του, και ως ένα ερείπιο απαρρόσκησε και είχε 10 γιατρούς γύρω του. Δηλαδή είναι ο Θεός ο ίδιος αφήνει και τους αγίους ανθρώπους να ταπεινώνονται ενώπιον των γιατρών. Δεν είναι κακό να πάει κανείς στον γιατρό. Αλλά κακό είναι να πιστεύει, δηλαδή να έχει όλη την ευθύνη στον γιατρό. Κακό είναι αυτό. Αυτό είναι η έλλειψη πίστεως. Πρέπει να ξέρουμε μέχρι πού πιστεύουμε στον γιατρό και μέχρι πού πιστεύουμε στον Θεό. Στον Θεό είναι απόλυτος πίστης και ακράδαντος πίστης και στον γιατρό είναι μερική πίστη. Μια εμπιστοσύνη είναι ανθρώπινη. Διότι είναι άνθρωπος. Δηλαδή ουσιαστικά πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει πολύ καλά το ότι το να ακολουθεί, ας πούμε, την Εκκλησία δεν σημαίνει ότι γίνεται ανισόρροπος και γίνεται, ας πούμε, κεντρικός και κάνει πράγματα παράλογα. Δεν είναι παράλογος η Εκκλησία. Έχει απλώς δική της λογική, η οποία λογική απεδείχθηκε μέσα από τους αιώνες ότι ενίκησε τη λογική του κόσμου τούτου. Διότι η λογική του κόσμου αυτού, η οποία είναι συνδεδεμένη με την ιδιοτέλεια και είναι συνδεδεμένη με την πονηρία και τα πάθη του ανθρώπου, ουσιαστικά σκοτώνει τον άνθρωπο, τον σκοτώνει και πνευματικά και σωματικά και ψυχικά, ενώ η λογική του Θεού, η υπέρ των λόγων του ανθρώπου, αυτή μπορεί εξωτερικά να φαίνεται ότι αδικεί τον άνθρωπο προς καιρό ή ακόμα τον σκοτώνει τον άνθρωπο, όπως έχουμε τους μάρτυρες, αλλά ουσιαστικά ελευθερώνει και ζωοποιεί και ζωογονεί τον άνθρωπο. Και οπωσδήποτε εσείς είστε νέα παιδιά και καθημερινά έχετε να αντιμετωπίσετε αυτό το δίλημα μπροστά σας. Δηλαδή, ένα ρεύμα τεράστιο το οποίο οδηγεί στην κοσμική ζωή. Και μία άλλη φωνή, λεπτή, ισχνή, αδύνατη, που μας καλεί προς μία άλλη ζωή, μία ευαγγελική ζωή. Και έρχεται το ερώτημα, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι, τι πρέπει να κάνουμε. Πώς πρέπει να ακολουθήσουμε. Μπορούμε να τα συμβιβάσουμε αυτά τα πράγματα. Και αν τελικά θελήσουμε να ακολουθήσουμε, ξέρω εγώ, έναν δρόμο αντίθετο με αυτόν τον δρόμο του κόσμου, τι γίνεται με εμάς. Και ας σας πω ένα απλό παράδειγμα, το οποίο είναι έντονο τις μέρες αυτές, που στέκει μπροστά μας κάθε χρόνο. Εμείς είμαστε τέκνα της Εκκλησίας, έτσι. Η ζωή μας δηλαδή έχει ως κέντρο την Εκκλησία. Ή μάλλον μπορώ να πω ότι η ζωή μας είναι Εκκλησία, είναι εκκλησιαστική ζωή. Είναι κέντρο ο Χριστός. Αφού είμαστε τέκνα της Εκκλησίας και θέλουμε να εφαρμόσουμε στον εαυτό μας όλη αυτή την αγωγή του Αγίου Πνεύματος, την πνευματική αγωγή, για να ζήσουμε εν Χριστώ, να ζει ο Χριστός μέσα μας και να απαλλαγούμε από τα πάθη και την αμαρτία και να αποβάλλουμε από πάνω μας τη διαστροφή, την πνευματική και την διανοητική, τότε λοιπόν πρέπει να υπαχθούμε τρόποντινά στην εκκλησιαστική ζωή, στη ζωή της Εκκλησίας. Τώρα λοιπόν η Εκκλησία ως σώμα Χριστού και σώμα πιστών ανθρώπων που πιστεύουν στον Χριστό έχει ένα στάδιο, έτσι, μια αγωγή. Αρχίζουμε την πνευματική αγωγή του Τριώδιου. Όταν λέμε Τριώδιο εννοούμε μια περίοδο της Εκκλησίας λειτουργική, όπου το πιο μεγάλο μέρος του Τριωδίου είναι μια νηστεία αυστηρή, ένα πλήθος ακολουθιών, προσευχών και μια έτσι πιο επιστράτευση, πιο μεγάλη επιστράτευση των δυνάμεών μας. Μια επιστράτευση πνευματική, στην οποία ο άνθρωπος καλείται, ο πιστός χριστιανός, να νηστεύσει, να αγρυπνήσει, να κοπιάσει, να αγωνιστεί περισσότερο εναντίον των παθών του, να στερηθεί πολλά πράγματα, να υποβληθεί σε περισσότερη προσευχή και στάση και ύπαρξη μέσα στον ναό ακόμα, ακριβώς για να δώσει τρόπον δεινά μια ιδιαίτερη κίνηση στην πνευματική του ύπαρξη. Και όσοι πάτε στην Εκκλησία και ακούτε τα τροπάρια, αρχίζουν να ψάχνουν τα τροπάρια στην Εκκλησία προς κλητήρια, προς πνευματικόν αγώνα. Με αποκορύφωμα, ας πούμε, την άλλη Κυριακή, είναι η Κυριακή των Απόκριων, όπου ας πούμε πάβουμε να τρώμε το κρέας, μετά μία εβδομάδα και μετά σταματούμε τα πάντα και αρχίζουμε να νηστεύουμε και αρχίζουν τα περίφημα εκείνα ωραία τροπάρια που λέει η Εκκλησία, ότι ανοίγει το στάδιο των πνευματικών των αρετών και μπαίνουμε μέσα και εκεί στέκει ο Χριστός ως αγωνοθέτης, ο οποίος καλεί τα τέκνα των αγωνιστούν εναντίον όλων αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, στέκει τρόπον την Άγια Εκκλησία και ανοίγει ένα χώρο, ένα στίβο. Και λέει, όσοι είστε τέκνα της Εκκλησίας, περάστε μέσα. Τώρα, αυτό το διάστημα, ας πούμε, έχουμε την επιστράτευση, πνευματική επιστράτευση. Ταυτόχρονα βλέπουμε και κάτι άλλο. Παράδοξο, στην ίδια εποχή, τον ίδιο χρόνο, ταυτόχρονα τον ίδιο χρόνο, είναι τα καρναβάλια, ας πούμε, οι απόκριες. Οι απόκριες αυτές. Ένα άλλο στάδιο. Μασκαρέματα, ξυφαντώματα, γλέντια, ανοησίες, βλακίες, αμαρτίες, υποκρισίες, όλα τα πάντα. Και στέκομαι τώρα μπροστά. Μπροστά εμείς όλοι, οι χριστιανοί, εσείς τουλάχιστον, που ζείτε στον κόσμο. Και λέει, τι να κάνω τώρα. Να πάω στον αποκριάτικο χώρο, ας πούμε, της τάξης μου, του σχολείου μου, του πανεπιστημίου μου. Έρχονται οι γονείς, ρωτάνε τα παιδιά μου. Στον υπηαγωγείο, κάνουν αποκριάτικους χώρους. Τι να κάνω, να το πάρω, να το στείλω. Εγώ να πάω, τι γίνεται, είναι, δεν είναι αμαρτία. Τι πρέπει να κάνω, μου όλοι πάνε, εγώ να μην πάω, όλα τα παιδιά πάνε. Γίνεται, ας πούμε, στο δημοτικό. Όλη την τάξη του δημοτικού πάει και ένα μωρό λέει δεν πάω. Εκείνοι που δέπονται πάνε είναι χιλιαστές. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν πάνε ποτέ. Και έχουν τη δύναμη τα παιδιά των μαρτύρων του Ιεχωβά να μην πηγαίνουν. Τώρα τα δικά μας παιδιά γιατί δεν έχουν τη δύναμη, αυτό είναι ένα ερώτημα. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε, πώς μπορούμε να συμβιβάσουμε αυτά τα πράγματα. Συμβιβάζονται. Λέω εγώ με τη δική μου λογική ότι εάν οι απόκριες αυτές τα μασκαρέματα ήταν να πούμε μετά το Πάσχα, θα έλεγα ότι φαίνεται ότι από τη χαρά της Αναστάσεως τα πάντρεψαν και αυτά και πασκαρεύονται. Μην γελάτε, γιατί ξέρετε, παλιά στα χωριά, να πούμε, μετά το Πάσχα κάναν δηλαδή διασκεδάσεις, ας πούμε. Κάναν παιχνίδια, σταλόνια, στα αυτά, παίζα, χόρευα. Τρομοντινά, η χαρά της Αναστάσεως συνδυάζονται και με λαϊκές έτσι εκδηλώσεις, καλές. Γεμάτες, ας πούμε, χάρη και λεμεντιά παλιά. Τώρα πώς σε αυτήν την περίοδο, ειδικά σε αυτήν την περίοδο, η οποία είναι περίοδος πέστους, περίοδος, ας πούμε, μετανοίας, κατεξοχήν περίοδος μετανοίας, γιατί ταυτόχρονα να γίνεται αυτό το πράγμα? Και η ερώτηση είναι ότι δεν μπορούμε να το συμβιβάσουμε. Δεν μπορούμε. Σκληρός ο λόγος, σκληρός, αλλά αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Δεν μπορεί να γίνει συμβιβασμός. Τώρα μου λες τι θα κάνω, πήγα στο καρναβάλι. Πήγες, ο Θεός να σε συγχωρέσει. Τι να πούμε άλλο. Εντάξει. Αμάρτησες, ας πούμε, καρδιά αμαρτία, εντάξει. Αμάρτησα, καταλαβαίνω ότι κάνω λάθος, ότι είμαι αδύνατος, ότι είμαι, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να αντισταθώ. Ωραία. Καλά. Τουλάχιστον να έχουμε επίγνωση των αδυναμιών μας. Όχι να ερχόμαστε να δικαιολογούμε τις αδυναμίες μας. Διότι αυτό σημαίνει έγκλημα. Εντάξει, δεν μπορώ, Πάτερ, δεν μπορώ, Θεέ μου. Είμαι αδύνατος, είμαι δεμένος κοσμικά, ακόμα δεν είμαι μεγάλος στην πνευματική ζωή. Είμαι νήπιο, πνευματικό νήπιο, και σαν πνευματικό νήπιο τα έκανα μουσκεμα. Εντάξει, αυτό το δέχεται ο Θεός. Ξέρετε ακόμα ότι, ας πούμε, ο Άγιος Νεόφωτος ο Έγκλειστος, παραδείγματος χάρη, ήταν από την εποχή του αυτό το πράγμα, έβγαλε μια εγκύκλιο, ένα λόγο που έδινε έναν κανόνα φοβερόν, επιτίμιον, ας πούμε, στους ανθρώπους οι οποίοι την καθαρά Δευτέρα γυρνούσαν έξω στα χωράφια και έτρωγαν και έπιναν και έκοβαν τη μούτσιν της Σαρακοστής που λέει, λέμε τώρα, την έλεγαν και τότε έτσι, ναι, και έλεγε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτά τα πράγματα επί μία επτά δεν μπορούν να λάβουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δηλαδή θεωρείται τόσο μεγάλη δηλαδή παράβαση σε αυτό το γεγονός που για 7 χρόνια δεν επέτρεπε στους Χριστιανούς να κοινωνήσουν. Εντάξει, σήμερα ποιος μπορεί να ακούσουν τον λόγο. Αλλά λέμε έτσι απλώς και να δούμε δηλαδή, το φρόνημα των Αγίων. Και ένα απλό, ένα άλλο παράδειγμα. Όταν ο Χριστός μιλούσε στους μαθητές του και τους εξηγούσε το μυστήριο της ευχαριστίας, της ευχαριστίας, τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε πολύ καλά ότι εάν δεν φάτε το σώμα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Δεν πρόκειται να σωθείτε, ας πούμε. Δεν πρόκειται να πάτε στον παράδεισο. Αυτοί οι Εβραίοι καημένοι, πού να φάνε, ούτε άγγιζα σε νεκρό σώμα, να φάνε κρέας και να πιούν αίμα, δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Και όταν το άκουσαν, σκανδαλίστηκαν. Και μα σκληρός ο λόγος. Πολύ σκληρό πράγμα αυτό. Ποιος μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, να το φάμε αυτό, να το δαγκάσουμε, να το φάμε. Σαν να σου λέει, σου δίνει ένα στο χέρι, μου λέει φάκο. Πώς θα το φάμε το χέρι του άλλου, αυτό. Πιούμε το αίμα του. Το αίμα του άλλου το πίνουμε δηλαδή, αλλά όχι έτσι να το βάζουμε στο ποτήρι. Το πίνουμε με άλλους τρόπους σήμερα. Έχουμε πολλούς τρόπους που το πίνουμε το αίμα του άλλου. Λοιπόν, όταν τους άκουσαν και είπαν τον λόγο αυτό και σκανδαλίστηκαν, δεν τους είπε, γεια σας, ρε παιδιά, συγγνώμη, παρεξήγηση έγινε, ας πούμε. Δεν σας είπα, πείτε το αίμα μου, κάτι άλλο θα σας έδινε, ας πούμε, και θα ήταν αυτό το αίμα μου. Αλλά επανέλαβαν το ίδιο πράγμα. Αληθώς σας λέγω ότι το αίμα μου είναι βρός, είναι πόσης και η σάρκα μου είναι βρόσης. Και όταν ακόμα και οι μαθητές του κοντοστάθηκαν, τους λέει, μήπως θέλετε και εσείς να φύγετε, μη θέλετε και εμείς υπάρχει. Θέλετε να φύγετε και εσείς φύγετε. Για θέλετε να φύγετε, φύγετε. Δεν εσυμβίβασε τον λόγο του ο Χριστός. Και αυτό το έκανε διότι ακριβώς αγαπούσε τον άνθρωπο. Και όταν αγαπάς τον άνθρωπο και όταν είσαι υπεύθυνος ενώπιον του ανθρώπου, όπως ένας γιατρός δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον άλλο, επειδή έχει γείτονά του, ας πούμε, και έχει καρκίνο και πει ο γείτονά του, και πώς να πω του γείτονά μου έχει καρκίνο, να με παρεξηγήσει. Και του λέει, δεν έχει τίποτα. Αλλά τώρα τον τρώει κακλός και πέθανε στο τέλος. Δεν χωράει και ευγένεια, δεν χωράει, ας πούμε, συναισθηματισμούς. Πρέπει να το πεις, αυτό το πράγμα είναι καρκίνος. Το ίδιο πράγμα οφείλει να κάνει και η Εκκλησία. Πρέπει να πείτε αυτό το πράγμα βλάπτει. Τώρα, άλλη υπόθεση εσύ τι θα κάνεις. Το τι θα κάνεις είναι άλλο πράγμα. Αλλά το τι είναι, είναι. Έτσι. Ναι. Πώς να φορέμαστε στους ενήλικες, το πόλεμο του Δήμου είναι και πριν πάνε δύο ρομάντα, θα αποφασίσουμε ενήλικο κλίμα και την ψυχή μας και να πράξουμε ένα λόγο. Ναι. Τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα καρναβάλι. Αλλά όσον αφορά τα παιδιά, δεν είναι σκληρό το να του στερήσουμε κάποιες αθώες παιδικές απολαύσεις χωρίς να αντιλαμβάνονται τον λόγο που δεν στερούνται. Αυτό μήπως θέλει ο αρχηγείτος να δημιουργήσει κάποια αναπτυκτική στάση του καπιταλισμού που θα το θεωρήσουν υπεύθυνο για αυτές τις στερήσεις. Ναι, να σου πω. Οπωσδήποτε στο παιδάκι θα εξηγήσουμε τον λόγο για το οποίο δεν πρέπει να πάει εκεί. Έτσι. Και δεν σημαίνει ότι θα του λέμε μόνο δεν πρέπει να πας εκεί, θα το εξηγήσουμε. Αλλά ταυτόχρονα υποτίθεται ότι το παιδί αυτό έχει και μια πνευματική αγωγή. Έμαθε να αγαπά τον Χριστό. Έμαθε να κοινωνεί. Έμαθε να ζει εκκλησιαστικά. Όταν το εξηγήσει ότι αυτή η γιορτή, παιδί μου, δεν είναι η γιορτή του Χριστού. Δεν είναι η γιορτή της Εκκλησίας. Είναι η γιορτή ειδωλολατρική. Και τώρα ο Χριστός μας καλεί εμάς όλους να αγωνιστούμε περισσότερο. Έτσι. Πώς εμείς που είμαστε παιδιά του Χριστού θα πάμε εκεί. Εάν του δώσουμε να καταλάβει, το παιδάκι θα το καταλάβει. Γιατί το παιδί έχει αγνή ψυχή και αθώα ψυχή και να το καταλάβει. Αλλά όταν βλέπει, ας πούμε, τους γονείς να είναι χλιαροί και μόνο στο παιδί εφαρμόζουν το Ευαγγέλιο και όχι στον εαυτό τους, τότε αρχίστε να ρωτάτε γιατί, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Θέλετε τίποτα να πείτε? Περίεργο πράγμα. Για το ξύλο που βγήκε από τον παράδεισο, είμαστε ευχαριστή να πει τίποτα. Τώρα, γιατί άραγε, τι απορία είναι εδώ, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Καμιά δασκάλα θα το γράψω, φαίνεται. Αυτό. Τώρα ξέρετε πως είναι αυτό. Λέμε στην Εκκλησία για το ξύλο της ζωής που είναι στον παράδεισο. Δεν ξέρω αν συνδυάζεται με αυτό, αλλά φαίνεται στην νοοτροπία του λαού. Μπορεί, ξέρετε ότι η Αγία Γραφή ονομάζει το δέντρο της γνώσεως, εκεί που λέει, ας πούμε, ότι ξύλο ζωής, έτσι. Και στην Εκκλησία πολλές φορές λέμε για το ξύλο της ζωής αυτό, το οποίο μας εξήγαγε από τον Παράδεισο. Όχι ότι βγήκε και το ξύλο μαζί μας, εμείς βγήκαμε και ήταν μηδέν μέσα. Τώρα, φαίνεται όμως ότι μερικές φορές το ξύλο, δηλαδή, έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Είχε παλαιότερα, ας πούμε. Οπότε, γι' αυτό οι άνθρωποι το θεωρούσαν καλό. Να πω και εγώ την προσωπική μου αντίληψη. Βέβαια, έντινη μέτρο χρειάζεται. Με μέτρο χρειάζεται, διότι αυτή η ασυδοσία που υπάρχει σήμερα είναι πολύ καταστρεπτική για τον άνθρωπο. Και άκρος, δηλαδή, αντιπνευματική. Δεν λέω να πιάσεις να σπουδώσει έναν άνθρωπο από το ξύλο, αλλά και αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται σήμερα στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών, που βλέπεις ένα μωρό και κάνει ό,τι θέλει εκείνο θα κάνει. Και 50 άνθρωποι γύρω του κάθονται και παρακολουθούν το μωρό εκείνο. Και το μωρό, ξέρω, απεφάσισε ότι πρέπει να πιάσει, ξέρω, τον παγωτό, να πασαλήψει τον τοίχο του γείτονα, θα το κάνει. Και η μάνα του δεν θα του πει τίποτα. Και όταν, ας πούμε, μεγαλώνει ένα παιδί και γίνεται ολόκληρος άνδρας και ουδέποτε του έδωσε έναν πάτο στους πατέρας του, τότε τι παιδί είναι αυτό? Δηλαδή αυτό το παιδί είναι, πώς να πούμε, αραχνοήφαντος δηλαδή. Ένα έτσι θα το κάνει, θα πέσει κάτω. Γι' αυτό και έχουμε προβλήματα σήμερα. Διότι είναι μαρσακά τα παιδιά. Και ουσιαστικά είναι εγωιστές. Και ξέρετε τι τεράστιο πρόβλημα είναι αυτό? Διότι πώς μπορεί να σταθεί ένας άνθρωπος που πρέπει η βάση του να είναι ταπείνωση, η θυσία, η αυτοθυσία, η άρνηση του δικού του, να γίνει ανιδιοτελής όταν έμαθε από μωρό να του κάνουν όλα τα χαρτίρια. Και όταν έμαθε ότι αυτό πρέπει να είναι το κέντρο του κόσμου, το μωρό είναι εκείνο. Είναι φοβερό πράγμα, δηλαδή τόσο αντιπνευματική η σημερινή, ας πούμε, παιδαγωγική, η οποία νομίζω ότι δηλαδή τα παιδιά αυτά που μεγαλούν σήμερα με αυτόν τον τρόπο, ξέρω δηλαδή, θα γεμίσει ο τόπος ψυχασθενής. Αυτό το φαίνεται στην εκκλησία. Και στέκει το μωρό εκείνο και τρέχει πάνω κάτω σαν σγούρα. Και κάθεται και το κοιτάει ο πατέρας του. Και αν τολμήσει να του πει, ξέρω εγώ, έλα εδώ, ξέρω εγώ, του είναι μια γροθιά. Και το παράδοξο είναι ότι μόνο τα Κυπριόπουλα τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν στέκεται στο Εγγλέζο, να πούμε. Κάνουν έτσι τα Εγγλεζόπουλα. Τα Γερμανάκια, ξέρω εγώ, τα οποιαδήποτε άλλα μωρά. Γιατί δηλαδή, τι είναι. Εγώ μια φορά όταν ήρθα στην Κύπρο, πήγα εκεί στη. Η αδελφή μου είχε ένα κατάστημα στη Λεμεσό, βιβλιοπωλείο. Καθόμουν εκεί και μιλούσα με την αδελφή μου και έρχονται διάφοροι, κουράζανε διάφορα πράγματα. Ήρθε μια Αγγλέζα με δύο μωρά. Τα άφησε τα μωρά εκεί και του είπε: δεν θα αγγίξετε πουθενά. Κάθισαν εκεί τα καημένα, ούτε τάραξαν ούτε κινήθηκαν, τίποτα. Έρχεται και μια Κυπρέα, ανεβαίνει εκείνο πάνω σαν ράφι, έριξε το ράφι όλο κάτω. Και αντί να φταίξει το μωρό, φταίξει αδελφή μου που δεν είχε καλά το ράφι. γιατί δηλαδή αυτό το πράγμα, ας πούμε. Μετά, αν πούμε ακόμα και από πνευματική σα πλευρά, πώς θα πιάσει αυτόν τον άνθρωπο να τον διδάξει την αυτομεψία, να μέφεται τον εαυτόν του, να σηκώνει το βάρος πάνω του και να πει ότι εγώ φταίω, όταν έμαθε από μόνο ότι ποτέ δεν φταίει εκείνος. Ναι. Εντάξει. Θυμάμαι μια φορά μας έλεγε ένας μοναχός που ήρθε στο μοναστήρι, μας έλεγε μοναχός και ξέρετε στο μοναστήρι όταν γινόμαστε μοναχοί τότε εκείνη η ακολουθία η οποία περιγράφει ας πούμε τρόπο την αντιμοναχική πολιτεία λέει ότι κοίταξε πολύ καλά, λέει στον μοναχό, ο γέροντας, ότι είστε στο μοναστήρι όχι για άνεση, ούτε για τρυφή, ούτε για αμεριμνία, ούτε για δόξα, αλλά από τώρα και στο εξής και θα πεινάσεις και θα διψάσεις και θα φοράς παλιόρουχα και θα είσαι ας πούμε φτωχός και θα σε βρίζουν και θα σε τσαλαπατήσουν και θα σε αδικήσουν, θα σε συκοφαντήσουν. Θα πέσει σε πολλούς πειρασμούς, σε πολλά λυπηρά. Κανείς δεν θα αναγνωρίσει την προσφορά σου, την προσωπικότητά σου, ξέρω εγώ, ένα σωρό, πώς να πούμε, δυσκολίες. Και του λέει όλα αυτά τα πράγματα που σου είπα, τα επομένεις, χάρη τη Χριστού, λέει ναι. Όταν τα αυτά πάντα πάθεις, τότε να χαίρεσαι, διότι πολύ ο μισθός σου είναι της ουρανής. Λοιπόν, κάναμε μία κουρά, ήταν παρόν και το νέος. Όταν άκουσα αυτά τα πράγματα, λέει Παναγία μου, εγώ μια φορά ο πατέρας μου έδωσε ένα χαστούκι και τον ανάγκασα να μου ζητήσει συγγνώμη. Όχι εδώ πέρα να με βρίζουν και να μου λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ δεν έκανα τίποτα, να λιώνω από το πρωί μέχρι το βράδυ να τσαπίζω, να σκάβω, ξέρω εγώ να σκουπίζω. Και κανείς να μην σου λέει ευχαριστώ. Ξέρεις το μαθητήριο, ποτέ δεν λένε ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μαγείρεψες, ας πούμε. Δεν έχει μα. Αν πάτε ακόμα στο Αγενώρος, όχι μόνο δεν του λένε ευχαριστώ το μάγειρα. Αλλά την ώρα που βγαίνουν οι μοναχοί από την τράπεζα και ο γονατιστός εκεί. Ο γονατιστός κάτω και ζητά συγγνώμη. Που μαγείρεψε και φάγα. Ενώ τώρα οι γυναίκες, ενώ δεν μαγειρεύουν, θέλουν και ευχαριστώ από τον άντρα τους. Το στέλνουν και ψουμνίζει από το εστιατόριο, έρχεται σπίτι και του θέλουν και ευχαριστίες. Λοιπόν, η αγωγή, ας πούμε, πράγματι, η αγωγή είναι μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό να καταλάβετε ότι εάν, ας πούμε, δεν μαθαίνουμε να έχουμε σωστή αγωγή, ορθόδοξη, πνευματική, και να προσθέσω εδώ σε αυτά που έλεγα προηγούμενο για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση, ότι τότε μόνο δικαιούται κάποιος να παιδαγωγήσει τον άλλον και να τον τιμωρήσει ή να τον χτυπήσει ακόμα, εάν ο ίδιος είναι απαθής, εάν ο ίδιος κινείται απέναντι στον άλλο χωρίς πάθος, εάν τον μαλώνει με παθός, εάν τον μαλώνει με πάθος, τότε δεν κάνει τίποτα, τα κάνει θάλασσα. Εάν τον μαλώνει επειδή νευρίασε, ή αν τον θυμώνει επειδή εθύμωσε ή επειδή εθύχθηκε, τότε είναι λάθος αυτό. Θα μαλώσεις τον άλλον ενώ εσύ είσαι ειρηνικός. Θα μαλώσει τον άλλο επειδή τον αγαπάς, όχι επειδή εθύμωσες. Και θα τον δείρεις το παιδί σου επειδή το αγαπάς, όχι επειδή ενευρίασες που σου πάτησε εκεί που σου σφογγάρισες. Αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Αυτά είναι λάθος κινήσεις, είναι άρρωστες. Και οι άρρωστες κινήσεις έχουν και άρρωστα αποτελέσματα. Θέλετε τίποτα να πείτε? Τριώδιο, σιωπή. Μα είναι δυνατόν. Δεν έχετε τίποτα να πείτε? Ούτε για τον καρνάβαλο τουλάχιστον. Ή μάλλον λέτε, λέγε πάτερ μου εσύ τι θέλεις, πάντε στο μοναστήρι σου και μετά που θα έρθεις και θα εξομολογηθούμε θα τα πούμε εκεί. Ορίστε. Ναι, καλά. Κοίταξε, οπωσδήποτε υπάρχουν ακολουθίες και αυτά, αλλά πρέπει να έχουν και ισορροπία, έτσι. Δηλαδή, η Εκκλησία λειτουργεί οπωσδήποτε, αλλά καθένας ανάλογα με τα μέτρα του και τις δυνάμεις του. Δηλαδή, αν αφήσει τη γυναίκα σου σμιγείς όλη μέρα μέσα στις ακολουθίες, το πιο πιθανό είναι να σου κατέβει με κανένα σπόξυλο μέσα στην Εκκλησία. Έτσι, εκτός και αν είναι πνευματικός άνθρωπος. Εάν η σύζυγος είναι πνευματικός άνθρωπος και ακολουθεί τον άντρα της, πολύ καλά. Αλλά δεν μπορεί να προφασιστεί ένας ότι εγώ, ας πούμε, θα είμαι όλη μέρα στην Εκκλησία και η γυναίκα μου, η οποία είναι αδύνατη στην πίστη ή δεν πιστεύει, ας πούμε, δεν αφήνει όλη μέρα σπίτι μόνη της. Πρέπει να βρει μια μέση λύση, να θυσιάσει από τον εαυτό του κάτι, ώστε να φέρει τα πράγματα σε μια ισορροπία. Ο Θεός ενώνει τους ανθρώπους, δεν τους χωρίζει. Ούτε εν ονόματι του Χριστού πρέπει να χωριζόμαστε από τους άλλους. Και ιδίως στην οικογένεια. Και όσον αφορά τα παιδιά. Δηλαδή, τι τα παιδιά. Πώς είναι σωστό να ενθαρρύνονται στον αγώνα τα παιδιά. Εξαρτάται τι παιδάκι είναι. Αν είναι μωρό, τι αγώνα κάνει το μωρό. Ας πούμε. Ούτε πάει να το πιάσει, να το βιάσει μέσα στην εκκλησία 3 ώρες. Που κάνουν πολλοί γονείς, το κρατούν εκεί, ας πούμε. Βέβαια θα αντιδράσει. Αφού δεν καταλαβαίνει, αφού δεν αισθάνεται το παιδάκι, το παιδί θα βγει και λίγο έξω. Βγάζει το λίγο έξω το μωρό να παίξει και μετά ξαναμπαίνει μέσα. Το κρατάς 2 ώρες μέσα στην εκκλησία. Θα χαναχτίσει να σκάσει. Σου λέει τι κάνουν αυτοί εδώ μέσα, 2 ώρες. Δεν καταλαβαίνει. Σου λέει βγάζει το έξω να παίξει εκείνο και φέρει το λίγο μέσα μετά. Και πάλι έξω και πάλι μέσα. Ναι. Για τα μωρά, δεν είναι καλύτερα να πάμε λίγο πιο αργά. Έστω, ας πάμε λίγο πιο αργά. Ή, αν η σύζυγη συμφωνώ, ας παίρνει ο ένας, ας πούμε, λίγο πιο αργά και ο άλλος να παίρνει από αρχή και να αλλάσσονται. Κάθε Κυριακή να μην κάνουν όλη την λειτουργία, ας πούμε, προφασιζόμενοι τα μωρά. Ναι, πάμε. Λίγο δεν θα φάνω ούτε ακούω εγώ. Δεν είπα ότι είναι ακριβώς αμαρτωλό να λαμβάνει μέρος, απλώς είναι κάτι το οποίο δεν είναι αφενός της περίοδου αυτής της πνευματικής εκκλησίας, ούτε ανήκει στην πνευματικότητα, η πνευματική κατάσταση ενός μέλους της εκκλησίας. Τι κινδύνους κρύβει? Εγώ επειδή είμαι από τη Λεμεσό, μπορώ να σας πω πολλούς κινδύνους που κρύβουν τα καρναβάλια, γιατί πήγαινα κάποτε όταν ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο, τότε που δεν είχα σχέση πολύ με την εκκλησία, αλλά δεν ξέρω αν είναι ακόμα έτσι όπως τα κάνουν τότε, αν γίνονται ακόμα έτσι. Αλλά τι κινδύνους κρύβει? Όταν ο άνθρωπος, παιδί μου, χάνει το πρόσωπό του και φοράει ένα προσωπείο, μια μάσκα, τότε τα κάνει όλα. Έτσι. Και ακόμα, ας πούμε, είναι μια ύβρις κατά το προσώπου μας, δηλαδή, να γυρμάει μασκαράς, μα για αυτό να μάθω Θεό. Δηλαδή, να μασκαρευτώ, να αλλάξω το πρόσωπο μου, την ύπαρξή μου,